مٹا دسا رخت میری مٹا یا رب مٹا دسا رخت میری مٹا یا رب بنا بنا دے بنا یا رب بنا بنا نیک دے بنا یا رب مٹا رخت بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا قریب آئے میرے کبھی آیا میرے کبھی یا رب مٹا دسا میرا عمل بس تیرے واسطے ہو میرا عمل بس تیرے ناراض ہو گیا کیا جو تم ناراض ہو گیا یا رب. مٹا میں کر کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب. توبہ کر دے شرف عطا یا رب. مٹا خطا نہیں سگیا کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب. فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب. بنا بنا دے نیک دے بنا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کب کیا دیکھیں، آقا کو نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تم خواب میں آو، میرے گھر روشنی ہوگی۔ میرے تم خواب میں آو، میرے گھر روشنی ہوگی۔ میرے تم خواب میں آو، میرے گھر روشنی ہوگی۔ میری قسمت جگا جاؤ، عنایت بڑی ہوگی۔ کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا نبی اللہ۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، شہنشاہ مدینہ دو، اپنے کا قرینہ دو، شہنشاہ مدینہ دو، تڑپنے کا قرینہ دو۔ آقا کا عنایت ہو جو اشکوں سے بھری ہوگی، کرم ہو یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، بنا لو اپنا دیوانا، بنا لو اپنا مستانا، بنا لو اپنا دیوانا، بنا لو اپنا مستانا، بنا لو اپنا دیوانا، بنا لو اپنا مستانا۔ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اکرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ مجھے کر دید ہو جائے تو میری ہو جائے مجھے کر دید ہو جائے تو میری دید ہو جائے مجھے کر دید ہو جائے تو میری دید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ الہی گنبد خرما شہادت دے الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے میری لاش قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ ہمیں بھی اذن مل جائے شہادت مانے کا ہمیں بھی اذن مل جائے شہادت مانے کا ہمیں بھی اذن مل جائے شہادت مانے کا نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ مدینہ میرا مسکن ہو بغیر پاک مدفن ہو مدینہ میرا مسکن ہو نہ جانے کب کبھی ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ تڑپ کر غم غم مارو تم تارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم غم مارو تم پکارو یا رسول اللہ مصیبت دیکھنا دم میں کلی ہوگی تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم میں کلی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ اگر وہ چاند سے چہرے شام بھی صبح بہارا بن گئی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ رشتے آ چکے سر پر بچا دو شام پر مہا محشر پہ آ چکے سر پر بچا لو محشر چھپا لو دامن میں لو سزا ورنہ گھڑی ہوگی چھپا دامن میں لو سر پر سزا ورنہ گھڑی ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ سر محشر وہ جس دم جم زیبا دکھائیں گے سر محشر وہ جس دم جل جمائیں گے زیبا دکھائیں گے سر محشر وہ جس دم جل جمائیں گے زیبا تو ہر سو بر ابایا صفا کی دھوم مچی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے جلوہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ وہ جامع کا سر اپنے ہاتھ سے بھر کر پلائیں گے وہ جامع کا سر اپنے ہاتھ سے بھر کر پلائیں گے کرم سے دور محشر میں ہماری تش نہیں ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں بن جاؤں سراپا مت میں ان آمات کی تصویر میں بن جاؤں سراپا مت میں ان آمات کی تصویر بنوں گا نیکیاں اللہ اگر رحمت تیری ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میرے مرحمت میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے میرے مرحمت میں وہ آتا جب تشریف لائیں گے میرے مرحمت میرے مرحمت میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر گھر روشنی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت میں ہماری شرکت باعث برکت اور حصول ثواب کی نیت بھی ہماری شامل ہوتی ہے. اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی بالخصوص رونے یا رونے جیسی صورت بنانے کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو آئیے اسی ضمن میں رونے سے متعلق چند مدنی پھول جو امیر علیہ سنت کی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت کی فضیلت میں ہیں، ہم بھی سنتے ہیں اور ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونا ایک عظیم الشان نیکی ہے، اس لیے حصول ثواب کی نیت سے اس نیکی کی ترغیب پر مبنی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے رونے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کاش ہم بھی سنجیدگی اپنانے اور خوف خدا عز و جل و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بہانے والے بنے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت و بھرے اجتماعات، سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں اور اجتماعات ذکر و نعت کی بھی کیا بات ہے، کوشش کر کے از ابتدا تا انتہا ان میں شرکت کرنی چاہیے۔ نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے اور اس پر رقت طاری ہو جائے اور اخلاص قلبی کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس کو رحمت اپنی آغوش میں لے لے اور اس مخلص بندے کے اخلاص کی برکت سے وہاں موجود ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جائے۔ اجتماع خیر میں رونے والے کی برکت سے اہل مغفرت کی کثرت کا اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی آج اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ ترجمہ، یعنی اے اللہ عز و جل، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا عز و جل کے سبب اس قدر گریہ و زاری فرماتے یعنی روتے کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے اللہ، مگر دل سے قساوت نہیں جاتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اجتماعی ذکر و نعت اور دعا اور جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے، استغاثے پڑھے جائیں تو انتہائی توجہ کے ساتھ ہو سکے تو نگاہیں نیچی کر کے استغاثہ میں، مناجات میں شریک رہیں، چاہے ہم فیضان مدینہ میں موجود ہوں یا مدنی چینل پر اس وقت ہم سلسلے کو دیکھ رہے ہوں، ہو سکے تو اپنے تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے استغاثہ اور دعا میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت یہ دعوت اسلامی کا ایک مقبول سلسلہ ہے اور بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو یکسوئی کے ساتھ اس سلسلے میں شریک رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عزوجل پچھلے دنوں ولادت با سعادت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی 10 شوال المکرم کی ہم نے یاد منائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام، آئیے اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ تمام اسلامی بھائی اس میں شامل رہیں۔ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، اگر گلوں کو خزاں رسیدہ ہو نہ تھا، اگر گلوں کو خزاں رسیدہ ہو نہ تھا، کنار خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، کنار خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، نظارہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی اپنے دل بے قرار سے کہہ رہے ہیں کہ دل اگر تجھے قرار چاہیے تھا تجھے راحت چاہیے تھی تو پھر تو دل نہیں ہوتا بلکہ کوئی آنسو ہو جاتا آنسو بن جاتا اور وہ آنسو کہاں ٹپکتا مدینے کی سرزمین پہ ٹپکتا جب مدینے کی سرزمین پہ ٹپکتا تو مدینے کی خاک اسے جذب کر لیتی اور وہاں راحتیں مل جاتی فرما رہے ہیں تجھے اشک چکیدہ گرا ہوا اشک ہونا چاہیے تھا تو دل کیوں بن گیا ارے کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی دلے تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا دل حزی تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع شفیع نہیں عبس نوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا عبس نوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا عبس نوروں کے آگے ہونا اور یہ مسلم ہے کہ وہ جگہ مزار پاک میں وہ خاک پاک جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد جسم مبارک جس خاک سے ملا ہوا ہے وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے وہ خاک سب چیزوں سے افضل ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ناز کیوں نہ کرے اپنے اوپر وہ کیوں نہ افضل ہو کیونکہ آپ جیسا عرش نشی وہاں پر جلوہ فرما ہے فرماتے ہیں بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز کہ تجھ سا عرش نشی آفریدہ ہونا تھا کہ تجھ سا عرش نشی آفریدہ ہونا تھا آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا رشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ حمیدہ ہونا تھا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم باز آئے ہند بدختر سے ہم. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم باز آئے ہند بدختر سے ہم. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم باز آئے ہند بدختر سے ہم. مار ڈالے بے قراری شوق کی مار ڈالے بے قراری شوق کی خوش تو جب ہو اس دل مضطر سے ہوں. خوش تو جب ہو اس دل مضطر سے ہوں. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہوں باز آئے ہند بدختر سے ہوں. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہوں باز آئے ہند بدختر سے ہوں. اب کہاں جائے تمہارے در سے ہوں اب کہاں جائے تمہارے در سے ہوں. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہوں باز آئے ہند بدختر سے ہوں. اپنے ہاتھوں میں یہ دامان شفیع ڈر چکے بس فتنہ محشر سے ہوں ڈر چکے بس فتنہ محشر سے ہوں. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہوں باز آئے ہند بدختر سے ہوں. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہوں باز آئے ہند بدختر سے ہوں. دیکھ لینا سب مرادیں مل گئی دیکھ لینا سب مرادیں مل گئی جب لپٹ کر روئے کے در سے ہو جب لپٹ کر روئے ان کے در سے ہو جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہو باز آئے ہند بدختر سے ہو ایک بس مزتر سے ہو پھر لگے ایک بس مزتر سے ہو جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہو باز آئے ہند بدختر سے ہو صل اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صل اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو آستان قسمت پہ فدا تاخت شرش کی راہ اس کی قسمت پہ فدا تاخت شرش کی راہ خاک قربا دل میں ہو یاد جھلک دیکھنے کی تاب نبی عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نبی عالم کو، وہ اگر چل وکرے کون تماشا ہو، اگر جلو کرے کون تماشا ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، آج جو عیب کسی پر نگی کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نگی کھلنے دیتے، کب وہ چاہے حشر میں رسوائی ہو، کب بچائیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور یہی منظور تھا خود رت کو کسان بنے، یہی منظور تھا خود رت کو کسان بنے، ایسے یکتا کے لیے یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، کبھی ایسا ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا آئی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو سفر مدینہ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ان قریب مدینہ شریف کی حاضری کے لیے رواں دواں ہو جائیں گے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دوسری بار سفر مدینہ فرمایا تو اس وقت راہ میں کلام لکھا. آئیے اس کلام کو جھوم جھوم کر مل کے پڑھتے ہیں, ہاتھوں میں جھنڈے اور دل میں مدینہ کے سفر کی تمنا لیے. آئیے ہم سب مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی ہے, پلا ہو سفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, عظیمت کدھر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سلا, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سلا. پیر بہار والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, پیر بہار والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, یہ راہ ڈر کی ہے. پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. لٹتے ہیں مار جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے, ہر بار بھی وہ امن کے غیرت حضر کی ہے, غیرت حضر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھل چاندنی تو مہر کو پہر کی ہے, یہ ڈھل چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, پہر دو پہر کی ہے. اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, اس پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا وہی کہا, کعبے کا نام تک نہ لیا وہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزہ کدھر کی ہے, آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے, پتلی حجر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و مینا, ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و مینا. لالا دوال صاحب سب تیرے گھر کی ہے, لالا دوال صاحب سب تیرے گھر کی ہے, سب تیرے مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے, اعلیٰ قدر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان او روزِ غرر کی ہے, او روزِ غرر کی ہے, ہاتھوں نے ان کو جانوں نے پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض قرآن ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے, آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا دائیں گلزار نبی سے, آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے مجرم بلایا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے, کریموں کے در کی ہے, شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیر امام مدر کی ہے, چاہے کہاں پکار کسی کس کا منتقل, کیا اور بھی کسی سے تواضع نظر کی ہے, سرکار ہم غریبوں کے اتوار پر نہ جائے, سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے, سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے, سرکار ہم کباروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, یہی بھیک بھر کی ہے, لب باغ آنکھ بند پھیلی ہے جوڑیاں, لب باغ آنکھ بند پھیلی ہے جوڑیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, تیرے پاک در کی ہے, کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے, کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے, جو آج جھولیوں میں کٹایا در کی ہے, جو آج جھولیوں میں گدایا در کی ہے, گدایا در کی ہے, پیغام سبا ہے گلزار نبی سے, آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار آ کچھ سنا دے عشق کے بولو اے رضا, مشتاق سب الزت سوزے جگر کی ہے, سوزے جگر کی ہے, پینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, پینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیا کی دلوں کی در کی ہے, ڈالے ہری ہری ہے تمہارے بھری بھری کشتے عمل پری ہے, یہ بارش کی در کی ہے, آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں, سوپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے, یہ عظمت سفر کی ہے, یہ گھر در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے, مشتاق بے گھروں کے سلا اچھے گھر کی ہے, سلا اچھے گھر کی ہے, محبوب رب عرش نے اس ساز کو پائے, محبوب رب عرش نے اس ساز کو پائے, پہلوں میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے, پہلوں میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے, عمر کی ہے, چھائے ملائکہ لگاتا ہے درود, پہر بدلے میں بارش درد کی ہے، بارش درد کی ہے، ستر ہزار صبح میں ستر ہزار شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے تمہارا نہ آئے گے روک ستی بار کا، بس اس قدر کی ہے تڑپا کر بدل کے پھرانا کہا نصیب، بے حکم کب مچال پرندوں کے پر کی ہے، بے حکم کب مچال پرندے کو پر کی ہے، معصوم کو عمر میں صرف ایک بار آئے آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے، سلا عمر بھر کی ہے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پیغام مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک، یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے، آسی بھی ہے شہید یہ طیبہ ازاد دو، آسی بھی ہے شہید یہ طیبہ ازاد دو، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کعبہ بھی کعبہ ہے بے شک جمنارا دلہن، مگر ساری بہار دلہن و دولہ کے گھر کی ہے، دولہ کے در کی ہے، ساری بہار دلہن و دولہ کے گھر کی ہے، دولہ کے گھر کی ہے، کعبہ دلہن ہے تربت اپنی نئی دلہن، کعبہ دلہن ہے تربت اپنی نئی دلہن، کے رشک آفتاب کو غیر قمر کی ہے، کے رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، وہ غیرت قمر کی ہے، اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھی کہ یہ کس اونچے گھر کی ہے، اونچے گھر کی ہے، عرش بری پہ کیوں نہ وہ فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے پاک در کی ہے، وہ خلد جس میں اترے گی اب راہ کی برات، ادنا بچھاور اس میرے دولہ کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوث بر گوبر کی ہے، حوث بر گوبر کی ہے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر اسے بروا شکر کی ہے، سن کی وہ دیکھ بادشاہ مات دے گوا، یہ آب رو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آب رو رضا تیرے دامان تر کی ہے، دامان تر کی ہے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا، مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیش آئے، یا غوث اعظم دستگیر پیش آئے، یا غوث اعظم دستگیر، آپ ہے پیروں کے پیر، آپ ہے روشن ضمیر، آپ ہے پیروں کے پیر، آپ ہے شیا، یا غوث اعظم دستگیر، پیدا ہوتے ہی مہِ رمضان میں روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی مہِ رمضان میں روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیا، یا غوث اعظم دستگیر پیش آئے، یا غوث اعظم دستگیر، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض دے پیروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض دے سب کچھ ملا، یا غوث اعظم دستگیر، اعظم آئیے میری مدد منوں میں ہوں گھیرا، یا غوث اعظم دستگیر، میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، میٹھے مرشد حاضری زمانہ ہو گیا، در پہ پھر مجھ کو بلا، یا غوث اعظم دستگیر، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، مدینے میں تے مدینے میں مرے ہو کرم بہرے دیا یا سے آزم دستگیروں عرب تیری بہاروں کو سلام ہے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام جبل نوروں جبل سارے ان کے غاروں کو سلام جبل نوروں جبل سار اور ان کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر رات دن رحمت برستی پر جھوم کر ان طوافے کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام طوافے کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام سیدی حمزہ اور جملہ شہیدان احد سیدی حمزہ اور جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو شہ سواروں کو سلام کو پیار سب غازیوں کو شہ سواروں کو سلام جگمگاتے گنبدِ خضرا پہ ہو روشن درود جگمگاتے گنبدِ خضرا پہ ہو روشن درود مسجدِ نبوی کے نورانی مناروں کو سلام مسجدِ نبوی کے نورانی مناروں سلام جس جگہ پر آپ سوئے ہیں صحابہ دس ہزار جس جگہ پر آپ سوئے ہیں صحابہ دس ہزار اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام شوق دیدار مدینہ میں تڑپتے ہیں جو ان شوق دیدار مدینہ میں